vezi, în ochii verizop, inima mea, și tu nu vrei să mă vezi, măi. Spune, spune ce să fac, șai, da, da, da, da, da, da, la ca să scrii cumva pe plac, șai, da, da, da, da, da. Eu oricum n-o să-ți dau pace, șai, da, da, da, da, da, da, da, nu știu inimii ce-i face, șai, da, da, da, da, da. Mândruța cu ochii verizop, inima mea, niciodată să n-o crezi, măi. Se face că-i supărată, of, inima mea, când trec seara pe la poartă. O cunosc după zgânceană, șai, la, la, la, la, la, la, la, te privește pe surgeană, șai, la, la, la, la, la. Ea zice că nu o vezi, șai, la, la, la, la, la, la, la, nici nu știi ce să mai crezi, șai, la, la, la, la, la. Când am fost la hor în sat, of, inima mea, inima n-am mai lăsat, măi. Și am prins-o de mișloc, of, inima mea, și-am sărutat-o cu foc, măi. De atunci mândra pe înserat, șai, la, la, la, la, la, la, la, de dulce sărutat, șai, la, la, la, la, la. Mă așteaptă seara la poartă, șai, la, la, la, la, la, la, la, ca s-o mai sărut odată, șai, la, la, la, la, la. Mândră brăileană, neagră la sprinceană, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Inima mi-e plină de dor și suspină, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Mândră brăileană, neagră la sprinceană, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Inima mi-e plină de dor și suspină, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Toată seara am stat și te-am așteptat, măi, să vii la fântână, să iei apă bună, să vii la izvorul unde mi-ai dat dorul, mândruliță draga mea. Toată seara am stat și te-am așteptat, măi, să vii la fântână, să iei apă bună, să vii la izvorul unde mi-ai dat dorul, mândruliță draga mea. Să vii, măi, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Să vii la izvor, măi, că mi-e tare dor, măi, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Îți scriu pe hârtii, măi, mândru ca să vii, măi, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Să vii la izvor, măi, că mi-e tare dor, măi, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. De când te-am văzut, nu pot să te uit, măi, când m-ai sărutat, tu m-ai fermecat. Să uit mândru dragostea, mândruliță draga mea. De când te-am văzut, nu pot să te uit, măi, când m-ai sărutat, tu m-ai fermecat. Nu pot ca să uit mândru dragostea, mândruliță draga mea. Ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Ca o garufiță când îmi dă guriță, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Verde de cicoare, mândră-i ca o floare, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Ca o garufiță când îmi dă guriță, ilaila, ilaila, ilaila, ilaila. Ochii tăi cei negri sunt ca mura coartă, cum să pot mândruță ca să-i uit vreodată. Ai gurița fragă și mi-ești tare dragă, mândruliță draga mea. Ochii tăi cei negri sunt ca mura coartă, cum să pot mândruță ca să-i uit vreodată. Ai gurița fragă și mi-ești tare dragă, mândruliță draga mea. Și omul frumos, șa da da da da da da da. el tu ești și ce-i frumos să iubești, șana, dai, dai, dai, dai, dai. Ce-i în lume drăgăstos, bani și omul frumos, șana, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Banul ca să-l cheltuiești și ce-i frumos să iubești, șana, dai, dai, dai, dai, dai. Hai, noroc, noroc, să ciocnim cu toți pe loc, da, dai, da, da. Pune-l pahar cu vin, că doar o viață trăi. Viața nu m-a îmbătrânit, să mai pot un pic iubi, șana, dai, dai, dai, dai, dai, la. Să rămân tânăr așa, că mult mi-e dragă viața, șana, dai, dai, dai, dai, la. Viața nu m-a îmbătrânit, să mai pot un pic iubi, șana, dai, dai, dai, dai, dai, la. Să rămân tânăr așa, că mult mi-e dragă viața, șana, dai, dai, dai, dai, la. Ia-i noroc, noroc, să ciocnim cu toți pe loc, da, dai, da, da. Hai, noroc, noroc, să ciocnim cu toți pe loc, da, da, da, da. Pune pahar cu vin, că doar o viață trăim. Doamne, cât o să trăiesc, tu mereu o să iubești, da, da, da, da. Și cântecul că mi-alină sufletul, șana, dai, dai, dai, dai, la. Doamne, cât o să trăiesc, tot mereu o să iubesc, șana, dai, dai, dai, dai, dai, la. Vino bun și cântecul că mi-alină sufletul, șana, dai, dai, dai, dai, la. Hai, noroc, noroc, să ciocnim cu